Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Terhib-i terhib dersimizde, hadis-i şeriflerde, kitab-ı sünne, sünnet-i seniyye ile ilgili kitapta yeni bir baba geldik. Onun da adı nedir? Et-terhib-u sakındırmak. Zaten bu kitabın adı nedir? Terhib-i terhib. Ne demek? Teşvik ve sakındırma demek. Faziletli amellere teşvik ediyor. Yanlışlardan terhip ediyor. Yani korkutuyor. Bu husustaki hadis-i şerifleri toplamıştır. Hep hadis-i şerifler zikrediyor. Hafız Münziri, Kaddesallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, büyük muhaddistir. Bu bab, et-terhibu sakındırmak hakkında min terki sünneti. Sünneti terk etmek. Sünnet demek, ehl-i sünnet itikadını terk etmek. Sonra da amellerdeki sünnetleri terk etmek manasına gelir. Ama evvela itikattaki sünneti terk etmek. Daha ve irtikâbil bid'i, bid'atler irtikâb etmek. Bid'at, dinde reform, yeni inançlar, fikirler üretmek. Vel ehvâi, ehvâ da keyiflerini istediği şekilde konuşmak. İşte İslamoğlu gibi, Mehmet Okuyan gibi, Bayraktar Bayraklı gibi, Hayrettin Karaman gibi, bunların hepsi bid'at ve ehvâ ehlidirler. Yani ne demek? Dinde yenilikler çıkarıyorlar ki keyiflerine geldiği gibi konuşuyorlar. Yok Miraç yok, yok Mevlid yok, yok İsa Aleyhisselam inmeyecek, yok Mehdi çıkmayacak, yok efendim hadis-i şerifler, sayı hadis-i şerifler var iken bunlar kendi kafalarına göre dinde yenilikler uydurabiliyorlar. Yok kader yok, yok alın yazısı yok. Haşa, bunlar sünneti terk ve bid'atleri irtikaptır. Bunlardan sakındırmak için bir bab açmış. İnsan nefsinin keyfine göre canının istediği gibi dinde konuşamaz. Din işi Allah'ın vahyine bağlıdır. Ya ayet olacak ya hadis olacak. Nas, sarih bir nas ve delil olacak. Kaderin olduğuna dair bu kadar delil var iken kader yok diyor İslamoğlu mesela. Bu işte ilahiyattaki birçok hocanın da doçent profesörün de görüşüdür. İşte burada bir dinde bir yenilik çıkartmış oluyorlar. Durumları çok felaket olduğuna dair işte şimdi bu hususta hadis-i şerifleri kaynaklarıyla birlikte zikrediyor Hafız Müzzin Hazretleri. Birinci hadisimiz hani Ayşe'te radıyallahu teala anha, Ayşe annemizden rivayet ediliyor. Kalet, kendisi söyledi. Bu hadis-i şerifi Bukhari, Müslim, Ebu Davud rivayet ediyor. Evet. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men kim ahdese bir yenilik çıkarırsa, ahdese hadis bir şey meydana getirdi yani. Yeni bir şey çıkarttı. Bir fikir, bir inanç, bir düşünce. Ne hususta fi emrina, bizim işimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işi nedir? Din işidir. Haza, şu işimiz. Şu işimiz ne demek? Din işimiz yani. Helal, haram, itikat, işte ahiretle ilgili meseleler, dünyada nelere inanmamız gerekiyor, farzlar, vaciplerle ilgili meseleler. Mesela din işimizde çıkartırsa, ma o şeyi ki leyse olmadı minhu ondan. Yani bizim din işimizle alakası olmayan bir şeyi çıkarttı, uydurursa yani. Fevve o iş, onu çıkarttığı o yenilik nedir? Raddün. Yani mastar mübalağa için getiriliyor. Merdudun ala sahibi. Raddün demek sahibinin suratına çarpılmıştır. Ona reddedilmiştir. Kendisine reddedilmiştir. Sen de git efendim bu çıkarttığın uydurma işte defolsun gitsin yani. Bizim dinimizle bunun alakası yoktur. Ravahu, bu hadisi rivayet etti el-Bukhari'yu. Bukhari ve Müslim'ün. Müslim de rivayet etti. Ve Ebu Davud'e, Ebu Davud da rivayet etti. Ve lafzuhu, yani Ebu Davud'da lafız şöyle geliyor. Men sana'a, kim işle yaparsa fi emrina, şey emran, bir iş yaptı. Ala gayri emrina, bizim işimizin dışında. İşte biz kadere inanıyoruz, alın yazısı haktır diyoruz. O kalkıyor diyor ki, alın yazısı inanmak fuzuliliktir. Amentü'de böyle bir şey yoktur diyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde beyan etti. Ve kânemullâhi kaderan mekdûrâ. Allah Kur'an'da Allah'ın bütün işleri kaderledir, beyan etti. İnnâ külle şeyin halaknâ bi kader. Her şeyi takdirle, kaderle yarattık ayetleri varken adam kalkıyor diyor ki, Allah bilmez diyor. Aziz Bayındır'ım sen. Allah bilmez diyor bir şey. Haşa. Yaptı Allah'a haşa. Bizim gibi cahil. Haşa. Yani çünkü Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini diyor. İnternetlerde sesi var. Bu adamlar Çay TV'de, Hilal TV'de cirit atıyor yani. Öbür kanallarda bunları konukma misafir ediyorlar. Zaten kanalların din derdi yok zaten yani. Hassasiyeti olmadığı belli de. Diyanette bir etliye yapmaz. Yani bunların şu görüşleri yanlıştır. Dinde asla alakası yoktur. O da etliye sütlüye karışmaz, bir şeye karışmaz. Ve bizim din işimiz böyle parçalanıyor. Din işimiz bozulduğu için dünya işlerimiz de bozuluyor. Ekonomimiz de bozuluyor. Efendim terör artıyor. Bak DAEŞ'e, IŞİD denen pisliklere, cehennem köpeklerine şu anda orada bulunanlardan 5000 Türk var. 5000 Türk var. Bu hocalar doğruyu dürüst konuşsalar, bu iş böyle olur mu? Olmaz. Çünkü neden? Konuşmuyorlar, susuyorlar, korkuyorlar, çekiniyorlar. Bana ne bulaşmayayım diyorlar. Ondan sonra milletin itikadı bozuluyor. Gidiyor DAEŞ'e katılıyor, gidiyor Vehhabi oluyor, gidiyor Şii oluyor. İşte. Yani inanç meseleleri korunmadığı takdirde vatanı da koruyamazsın, memleketi de muhafaza edemezsin. Terörü de bitiremezsin. Çünkü milletin itikadını bozuyorlar. İlahiyatlar, İmam Hatipler'de, İslamoğlu kitapları okutuluyorsa ne bekliyorsunuz? Ya ondan sonra başımıza bir iş geldi mi? Takdir-i ilahi. İşte şehitlerimiz var. Kader. Tamam bunu diyoruz ama senin bu kitabını okuttuğun adamlar alın yazı kader mader yok diyor. Bu millet ondan sonra şehitliğe inanır mı? Ondan sonra da şehidin birinin babası çıkıyor. Diyor ki işte efendim ben şehitlik meyitlik istemiyorum. Oğlumu istiyorum diyor. Çünkü neden? İnsanların itikadını bozdunuz. İtikadı bozulan millet bu yine eski temiz itikattan dolayı bu kadar yine bu millet şehitliğe inanıyor. Biraz daha ileri giderse 5-10 sene sonra bu ilahiyatçılara, bu İslamoğlu zihniyetlerine yol verildiği takdirde bu bid'atlere, dindeki reformistlere işte yarın millet ne şehidi ya diyecek, ne kaderi ya diyecek der. Ne okutuyorsun ki ne bekliyorsun yani? Ne doğradın ki kaşığına o gelsin? Onun için evvela ehli sünnet. Ehli sünnet itikadı Osmanlı ecdadımızdan, Selçuklu ecdadımızdan, Maturidi ecdadımızdan gelen şekilde muhafaza edilmediği takdirde hadis-i şeriflere, Kur'an ve sünnete uygun şekilde bu işi kurtaramazsınız. Ben size uyardım, dinlemediniz. İşte hala da uyarmaya devam edeceğim. Ölene kadar da devam edeceğim. Din işimizin dışında iş yapanlar fevve o raddün Ebu Davud'daki lafzıyla. Merduttür, reddedilmiştir. Dinle alakası yoktur. Ve İbn-i Mace, bunu İbn-i Mace de rivayet ediyor. Ve fi rivayetli Müslim'in, Müslim'de bir rivayet daha geçiyor. Sahih hadis-i şerif, yani sahih Müslim diyoruz artık. Adı sahih zaten. Bütün hadisçiler ittifak etmiş. Men kim amile işlerse amelen bir iş yaptı. Yani diyelim ki işte kader yok dedi. Veyahut Miraç yok dedi. Veyahut İsa Aleyhisselam inmeyecek dedi. Veya Mehdi çıkmayacak dedi. Mesela yani itikadi konularda. Veya ne yaptı? Namazı üç vakte indirdi. İtikattan amele de iki misal verelim. Veya haiz kadın namaz kılar dedi. Bu ilahiyatçılardan bir kısmı haiz kadın namaz kılar diyor. Resulullah'ın zamanında kılmıyorlar. Kaza bile etmiyor. Bağışlamış. Kadın geldi Ayşe annemize ne dedi? Haizken kılmadığımız namazları kaza edecek miyiz? Bir sinirlendi Ayşe annemiz. Haruriyetün enti. Sen harici misin dedi. İşte bu IŞİD kafasını söylüyor. Sen harici misin dedi. Niye? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında adet halinde namaz kılmazdık. Sonra da kaza etmezdik. Siz nereden çıktınız dedi ya. Bak. Kılmayacağını biliyor da kadın. Kaza edecek miyiz soruyor. Şimdikiler kılacak diyor. Peki İslamoğlu ne diyor? Ben namaz kılar demedim, oruç tutar dedim diyor. Ne farkı var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Efendim namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Hadis-i şerifinde beyan ediyor. Efendim namazı da terk edecek, orucu da terk edecek. Hayız halindeki kadınlar için Bukhari Müslim yani sahih kaynaklarda geçiyor. Benim İlmihal'de de var. Efendim İlmihal'de özel bir bölüm bunu açmışım zaten. Tilavet secdesi yapamaz, Kur'an okuyamaz vesaire. Efendim. Hadis-i şerifin metnini düşündüm de la tusalli ve la tasum buyuruyor. Ve zelke min nuksani diniha. Bukhari hadis-i şerifinde. Efendim, görmüyor musun diyor, kadın hayız günlerinde yani etemkusu eyyamen günlerce duruyor mesela. İşte adeti 6 gün, 7 gün, 10'a kadar namaza, oruca manidir. Ondan sonra istihaza ve özüre geçince tabii ki özürlü hükmünde kılıyor da 10'a kadar diyelim adet sayılıyor. Günlerce duruyor diyor kadın. La tusalli kılamaz ve la tasum oruç da tutamaz diyor. Bu da Bukhari'dedir yani. Dolayısıyla bizim tatbikatımız leş aley emruna. Bizim tatbikatımız din işimizde olmayan bir amel yapıyor. Ne diyor kadın? Namaz da kılar, oruç da tutar diyor. Öbürü çıkıyor, namaz kılamaz ama oruç tutar diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan tatbikatlar. Mescide girer diyor. Hayız kadın mescide girer diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni la uhillu mescide li haydun ve la cunubin. Hayızlıya cunube erkek de olsa cunube mescidi helal etmiyorum diyor. Çünkü helal etmiyorum ne demek? Allah'ın hükmünü veriyor. Şimdi bu işler başladı. Bunun gibi daha nice örnekler veririz. 3 talak verirsen kadın boş oluyor. Ayette, hadiste böyle söylüyor. Emine Şenlikoğlu çıkıyor. Neymiş yani 3 kere boş ol dedi mi kadın boş olur muymuş ya, ne biçim iş diyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayeti Bekara suresi et-talak merraten. İşte 2 keredir talak. Fe in tallaka, hatta 3.'ü de verirse fe la tehillu. Ta helal olmaz kocasına diyor. Yani ayetleri bile artık, yani hadisleri de geçtik, ayetleri bile istediği gibi evirip çeviren reformist bir akım çıktı. İşte kim bizim işimizde olmayan bir şeyler din adına uydurup kaydırırsa fevverat dün. Ey ne demek diyor? Merdüdün. Reddedilmiştir. İtikattakiler de, fıkıhtakiler de, ameldekiler de reddedilmiştir. Şimdi burada iki husus beyan edeceğim. Birisi fi emrine haza. Yani bu işimizdekinin niye bu işimiz buyurdu? Yani din işini kastetti. Buradan ne anlaşılıyor? Mesela bizim zamanımızda araba yoktu. Sonra arabaya çıktı. Arabaya binersen biz bunu reddetmeyiz. Çünkü faydalı bir şeydir arabayla. Gideceğin yere daha hızlı gidiyorsun. Cemaate gidiyorsun, sohbete gidiyorsun. Şimdi evvelce bir yere sohbete gidersin deveyle. Arabayla gittiğin zaman o zaman zarfında 5 yere hizmet edersin, ders okutmaya gidersin mesela. Şimdi televizyon çıktı. Ben size televizyondan hitap ediyorum. Resulullah zamanında televizyon yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı televizyona çıkmazdı. Nereden uyduruyorsun bunu? Nasıl mı var hakkında? Bu bellihu anni velev ayete. Teyip meselesinde yani o zamanlar İhsan Efendi hocamız, Hikmet Efendi Hazretleri, bizim Mahmud Efendi Hazretlerimiz, üstadımız, şeyhimizle beraber büyük bir muhaddisin yanına gittik ziyarete. Onun talebeleri sohbetini teyip koymuşlardı. Yani ben dediğim 30 senelik iş. Teyip koymuşlardı şey diyor. Efendi Hazretleri o zaman da bu teyip işlerine izin vermiyordu. Sonradan verdi biliyorsunuz. İhsan Efendi hocamız da verilmesini istiyordu. Onun için mevzu açtı. Rahmetullahi aleyh. Dedi ki efendim dedi bu ses aldırıyorsunuz teybe. Bunun deliliniz var mı? Müsaade var mı buna dinde dedi. O muhaddis zat da dedi ki bellihu anni velev ayeten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim tarafımdan ümmetime ulaştırın buyurdu. Ulaştırmanın vasıtaları nelerse bellihu'ya girer. Bundan dolayı tebliğ edin emrinden dolayı ulaştırmak demektir. Ulaştırma vesilelerinin tümü bu hadis-i şerifle emredilmiştir dedi. Mesele kafayı çalıştırmak. Bellihu diyor sana, ulaştırın. Sana demiyor ki neyle ulaştırın. O zaman ne diyor ayet-i kerime? وَاَعِدُّ لَوْمَ السَّطَاتُ مِنْ kuvvetin. Kafirlere karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Hadis-i şerifte buyuruyor ki اَلَا اَيْنَ الْكُوْوَةِ اَرْرَمْيُ. Kuvvet atmaktır. Sana demiyor ki ok atmaktır. Sen bu sefer ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında top yoktu, top atamayız. Fatih Sultan okla mı İstanbul'u fethetti? O kadar ulema, evliya top atmak caiz değildir mi dedi ona yani. Kuvvet atmaktır. Ben onun için bugün mesaj atmak, tweet atmak diyorum mesela. Çünkü kuvvet atmaktır diyor sana. Ya bugünün teknolojisinde füze fırlatılıyor, füze atıyor. Sen şimdi füze atılan bir zamanda ok atarak da vatanını koruyabilir misin? Koruyamazsın. O zaman kuvvet atmaktır'a göre sana bir kayda verilmiş. Bellihu ulaştırın. Mutlak bırakılan, genel bırakılan mevzularda o zamanın vasıtaları kullanılır demektir. Biz uçağa bineriz. Gavur gibi binmeyiz. Sübhaneleri sakkaralar okuruz. Ondan sonra serviste şarap istemeyiz. Ondan sonra namazımızı eğer ayakta kılabiliyorsak kılarız. Kılamıyorsak oturduğumuz yerde namazımızı geçirmeyiz. Zikrederiz, şükrederiz. Müslümanca bineriz. Ne var? Gavurun dokuduğu kumaşı giyeriz. Ama gavur gibi giymeyiz. Daracık. Efendim her tarafımız meydanda. Veyahut kadınlar işte efendim mini etek, pantolon. Erkekler de dar pantolonlar giymesi caiz değil. Veya şort mort silip ondan sonra şeyine kadar dizinden yukarı gözüken şeyler giyiyorlar. Yazlıklarda falan efendim deniz kenarlarında falan. E şimdi sen gavurun dokuduğu kumaş yasak değil. Onun şekli yasak. Efendim, gavurdan bir teknoloji almak yasak değil. Onun gibi kullanmak yasak. Onun için burada hadis-i şerif buyuruyor ki bizim şu işimizde, yani neyi demek istiyor? Din işimizde. İnanç, amel. Ama sen şimdi kalkıp dersen ki Yaşan Nuri gibi efendim o zaman ne diyorlar işte o kadınların adet hallerinde şey ettikleri şimdi kullandıkları pet midir bilmem ne midirler. Yani şimdi televizyonlarda aniden utanmadan reklamı bile yapılıyor yani. E peki şimdi diyor o zaman diyor böyle diyor tampon yapılacak kanı engelleyecek şeyler yoktu. 13. camiye girmeyin dedi. E şimdi ne oldu? Şimdi diyor böyle şeyler çıktı diyor. İnsanlar koşup top bile oynayabiliyor. O halde ne olacak? Şimdi camiye girebilir. Ama sen şimdi dinde yenilik çıkartıyorsun. Bu dünya işindeki yeniliklere açığız. Ama dinde reformlara açık değiliz. Böyle bir şey olabilir mi sen yani? O zaman da öyleydi, bu zaman da böyleydi. Nasıl olacak o zaman? Din işi böyle karıştırılabilir mi? Yani dini konular. Alın yazısı var. Allah her şeyi biliyor. Önceden tespit etmiştir. Bu ayette hadislerde geçen bir inanç. Sen şimdi 1500 sene geçse ne olur? 2500 sene geçse ne olur? Ne değişecek ki sen bunu değiştirirsin? İnan malüzüm yok diyorsun ya. Ondan sonra yani namazla ilgili şeyler, efendim üçe indirmek, bilmem ne. Bütün sahabe, bütün 1400 senedir 5 vakit namaz kılınıyor. Sen şimdi nasıl bu yeniliği çıkarıyorsun? Ondan sonra Arafat, 1400 senedir herkes Arafat'ta, Arafa günü. Zilhicce'nin 9. günü Arafat'a çıkıyor. Sen diyorsun ki Arafat'a aynı gün çıkıp izdihama girme lüzum yok. Ondan sonra ne olacak? Efendim işte sen Şevval, Zülkade'nin hepsinde hangi gün istersen çık Arafat'a. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir durumda hac olabilir mi yani Arafa günü vakfesini kaçırırsan? 1400 senedir ittifak edilmiş ayet el haccu Arafa. Hac Arafat vakfesinden ibarettir buyuruluyor. Sen diyorsun ki 3 ay müddeti var, 2 ay 10 gün veyahut da 3 ay istediğin gün çık. Bu dinde reformdur. Dindeki değişikliklere açık değiliz, bu reddedilmiştir. Ama dünya işlerindeki değişiklikler, teknolojik gelişimler, bunları açığız. Ve bunları ne yaparız? Hayra kullanırız. Ne gibi? Ha ben buradan oturduğum yerden sohbet yapıyorum. Siz her dünyanın her yerinden izleyebiliyorsunuz. Bundan bunun ne alakası var? Arabaya binmekle, uçağa binmekle ne alakası var? Veya askeri savunmada tankla, füzeyle efendim düşmana atış yapmakla bunun ne alakası var? Biz din işimizden bahsediyoruz. İnancımız ve namaz abdestimiz, orucumuz, haccımız, zekatımız. Mesele budur. Yani hepsi bir değişikliklere çıkartmışlar. İnsan eli açık mıdır nedir? Kalkmış efendim zekat, bütün malını vereceksin diyor. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Huz minen malim diyor ayet. Mallarından al, mallarını al demiyor. Mallarını al. Mallarını al diye bir şey zekat emri yok ki. Mallarından al. Sadakaten. Bir sadaka al. Yani sadaka burada zekat demek. İnnemâ sadakâtü lil fukara. Orada da sadakalar yani zekatlar 8 yere verilir diyor. Fakir, miskin, yetim sayıyor. E şimdi sen diyorsun ki bütün malını verecek zenginler. Komünist misin? E şimdi sen mallarından alıp gidiyorsun mallarını ala. Peki 1400 senedir zekat neye göre veriliyor? 40'ta 1'e göre veriliyor. Çünkü hadis-i şerif ne buyurdu? Bu 40'ta 1. Zaten hadise bakmadığın zaman Kur'an'ı anlayamazsın. Yani bunlar dinde reformdur. Hacca ilgilendiren, zekatı ilgilendiren, anladın mı? Bunlara müdahale edemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Vefirullah, sakalları uzatın." diyor. Sen kalkıyorsun diyorsun ki kaçıncı asra geldik? Şimdi sakal uzatırsan fitne çıkar, sakalı kesmek evladır. Ya bunu ilmihale nasıl yazıyorsun sen ya? Din ilmihaline bunu nasıl yazıyorsun? Haramı helal ediyorsun ya, fitne çıkmasın diye. Allah Teala cilbabı emrediyor. Yüdnine alenim celabibinle kadınlar cilbaplarını üzerlerine sarkıtsın. Cilbap çarşaf demektir. Çar çarşaf. Ferace. E sen cilbap. E ne olur? Bu zamanda fitne çıkar. Onun için efendim pardesö giyebilir. Ya kardeşim, insanın şeklini belli eden daracık daracık pardesöler, buna kim fetva verebilir? Burada cilbap ismiyle zikrediliyor. Örtünsünler buyurulmuyor. İsmi de veriliyor. E sen şimdi din işine karışıyorsun. Fitne çıkarmış. Ne oldu? Bu zamanda çarşaf giyilmez. Burada bunu ilmale yazıyorsun ya. Sen din adına nasıl uyduruyorsun bu şeyi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim din işimizde, çünkü örtünmek emir Kur'an'da geçiyor. Ayette, hadiste geçen emirler dinle alakalıdır. Dinle alakalı olanlarda kim bir yenilik çıkarırsa feveraddün, bu reddedilmiştir. Peki. Ancak ikinci konuşacağım konu, bu hadisleri güzel anlamak için bir konu bu. İkinci konu ne? Vehhabiler gibi bu işi daraltıp efendim harici kafası mantığıyla bakarak her şeye bidat demek. Yani reform demek, yenilik demek. Ne olursa adam masada yese bidat ne oldu? Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerde yerdi. Tamam, yerde yemek iyidir falan ama adam ayağı ağrıyor, baş ağrıyor. E şimdi sen burada nasıl buna bidat diyorsun? Bu hususta illa yerde yiyin diye bir nas yok. Dinle ilgili bir delilimiz yok. Ondan sonra kalkıyorsun, minare bidat. Ya minare niye bidat olsun? Aslı dinde var. Dinde aslı nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye Hazreti Bilal'e dedi, çık Kabe'nin üstüne de ezan oku? Mekke fethedildiği gün. Yüksekten olursa ses daha duyulur. Onun için minareler yüksek yapıldı. Sen burada niye uyduruyorsun? Camilerde kubbe bidat. Nereden çıkarttı bunu? Kubbe niye bidat olsun? Fî büyütüne zine Allah'ın turfa. Mescitlerin yüksek yapılmasına Allah izin verdi diyor. Ayet var. Çünkü hava ne kadar fazla olursa kubbede o kadar oksijen olur. İnsanlar saatlerce duruyorlar, ibadet yapıyor. Oksijen azalıyor. Şimdi her şeye bidat demek harici Vehhabi kafasıdır. Şimdi medrese bidat. Niye Resulullah zamanında medrese yok? Ya niye medrese olmasın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imkanı olmadığından özel bir yer yapamadı Eshab-ı Suffe'ye. Çünkü fakirlik vardı. Eshab-ı Suffe ne yapıyordu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinin arkasında şimdi de çıkıntılı yer böyle biraz. Bir metreye yakın bir yüksek yer orası. Orada yatıyorlardı, kalıyorlardı. Mescitte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imkan olsaydı onlara mescidin yanında bir yer yapmaz mıydı müstakil? Yapardı. İmkanı yoktu. Açlıktan ölüyorlardı. Hazreti Ebu Hureyre anlatıyor. Sahab-ı Suffe'dendir. Efendim Bilal radıyallahu anh anlatıyor. Yani karnımızı doyuracak bir ekmek bulamıyorduk. Günler geçiyordu, aylar geçiyordu. Açlıktan kıvranıyorduk. Mescitte karnımıza ağrı sancı giriyordu. Yatıp yuvarlanıyorduk. Bunlar sahihte geçiyor. Yani böyle bir dönemde medrese yapacak efendim sallallahu aleyhi ve sellem imkanı mı var? Ama Sahab-ı Sofya'nın orada bulunması nedir? Yani bir takım insanlar bir yerde toplanıyorlar. Hadis dinlemek için, ilim tahsili için bir arada duruyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar belli bir bölgede. Bu ne demek? Bu medrese demek yani. Resulullah zamanında hastane yoktu. Hastane bidat. Deli misin, manyak mısın ya? Hastane ne demek? Niye bidat olsun? İnsanlar sokağın ortasında mı yine olacak, affedersiniz, orasını burasını atacak, ameliyat olacak yani. Mecburen bir yer lazım yani, müsteşfa. Yani bunun ne yani? Bidat, bidat, bidat. Her şeye bidat demenin bir anlamı yok. Bak onun için tarikat bidat. Neyse tarikat bidat olsun? Ya bunlar tesbihlere bile bidat diyorlar namazlardan sonraki. Neymiş? Herkes kendi çekecek. Müezzin ilan ederse bidat. Ya aslı sünnette var mı? Var. Aslı sünnette olduğu zaman, şimdi millet gafil oldu. Namazdan sonra zikretmeyi bilmiyor. Cahil oldu. Bir de unutuyor. Dünya işleri çok yoğun. Namaz bitirir bitirmez hemen telefonuna bakıyor zaten adam. Tesbihini çıkartmıyor. O zaman ne oldu? Müezzin hatırlatıyor yani. Sübhanallah. İlan yani. İlan. Bunun aslı sünnette var mı? Var. Şimdi bu bizim din işimizde olmayan bir şeyi uyduranın anlamı nedir biliyor musunuz? Bakın ha, burada muhaddislerin reisi, şarihlerin efendisi İmam Sindi Hazretleri var. Bu zat burada güzel bir izahat yapıyor. Diyor ki, maleyse minhu demek, yani bizim din işimizden olmayan bir şeyi yenilik çıkaran demek ne demek diyor? Bir vecin minel vücud diyor. Hiçbir yönden dinle alakası olmayana bidat denir. Hiçbir yönden. Bi'enlem yekunu fil kitab ve sünneti senedun zahirun. Ya Kur'an'a bakıyorsun, zahiri bir ayette nas delil yok o konuda. Hadis-i şeriflere bakıyorsun, hadis-i şeriflerde de o konuda bir delil yok. Ev kafiyyun. Bir de zahirde yok ama görünüşte bulamadın. İlmin yetmiyor. Derin alimler bakıyorsun, gizli bir delil bulmuş. Yani senin anlamayacağın içinde bir delil çıktı, hafî. O zaman buna istinbat deniyor. Melfuzun, o delil lafzan söylenmiş olacak. Ha, lafzan söylenmiş bir delil. Ev müstembatun. Ya da oradan çıkarılmış. Ayette hadiste minare yapın yok ama Kabe'nin üstüne çık da yüksekten oku. Emrinden istinbat edilen alimlerin delil çıkarttıkları bir konu var. O da nedir? Mescitlerin yanında yüksek bir minare işte yapılıp ezanın oradan okunması. Yani çünkü Kabe'nin üstüne kadar veya daha yüksek. Minare ne kadar yüksekten olsa ses o kadar mahallelere yayılıyor. Şimdi Opollo çıktı meselesi. Hayır. Opollo'da bidat mıdır değil midir meselesi. Bayağı bir sorun teşkil etti ama yani sesi yükseltici bir alettir. Sesi yükseltici bir alet olması hasebiyle bunu da bid'ate sokmanın bir anlamı yoktur. Çünkü sesin kendisidir. Yani okuyan imamın, müezzinin sesinin kendisidir. Ha bu işte aksi seda mıdır, yansıma mıdır, kendisi midir, yansıma mıdır şeklinde bir şeyler çıkarttılar. Bir grup var biliyorsunuz Türkiye'de meşhur. Bu işi çok deşip duruyorlar. Ama bunun yansımayla, aksi seda ile bir alakası yoktur. Ses oradan çıkar çıkmaz. Aynı ses, o sesi mükebbiriye deniyor yani şimdi Arapçada da buna. Mükebbiriye. Yani büyüten alet. Sesi yükselten alet yani. Sesi yükselten alet. Yani şunu şöyle düşünelim. Ben şimdi sesim kısık veya hastayım şimdi. Bir de ben bu sesimi daha yükselterek mesela bağırarak konuşmamı düşün. Şimdi benim kısık konuşmamla bağırarak konuşmamın ikisi de benim sesim olduğu gibi. Bu da ne yapıyor? Sesin tonunu, aynı sesi büyütüyor yani, yükseltiyor. Bunun bir de hatta demenin de bir anlamı kalmıyor. Bu çünkü 100 bin kişi, milyon kişi bir yerde namaz kılıyor veya bir toplantı oluyor. Yani bunu hoparlörsüz insanlara bunu ulaştırmanın anlamı yok. Zaten gürültülü her yer artık şimdi araba sesleri, korna sesleri, bilmem ne sesleri. Eskisi gibi çıt yok, ses yok gibi de bir durumda değiliz ki. Osmanlı'da bu kubbe sisteminde ne yapmış? Mesela Opollo yok o zaman ama işte efendim Koca Süleymaniye'de mihrapta iki imamın sesini efendim aksi sada yani kubbe niye ya? O kubbenin bir oksijen depolaması faydası var. Bir de kubbenin yansıtma yani sesi büyütme ve efendim artırma özelliği hassası var, özelliği var. Ondan dolayı ne oluyor? Efendim kapıdaki adam Koca Süleymaniye'de kapıdaki adam imamın tekbirini duyuyor. Şimdi küçücük bir camilere gidiyoruz. Bazı kere imamın tekbirini efendim 6-7 saf olan cami arkası zor duyuyor. Operlosuz. Halbuki orada operlosuz. Şimdi burada da ne sistemi uygulanmış? İmamın sesini büyütme ve yansıtma, çınlatma efendim sistemi uygulanmış. Şimdi bir cihaz çıkmış. O cihaz zaten ağzındaki sesi hemen fazla çıkartıyor. Onun için bunlara bidat demenin bir anlamı yok. Çünkü burada ne var? Bir delile dayanıyor. Merdud olan, reddedilen, Allah indinde makbul olmayan, son derece reddedilip iptaline uğraşmamız gereken efendim konular dinde aslı da yok. Aslı yok ne demek? Ayette, hadiste o konuda delil yok. Ama o delil nasıl bir delil? Kabak gibi herkesin anlayacağı delil de olabilir. Bazen de gizli deliller de olabilir. Sen şimdi aleni bir delil yok da gizli bir delil varsa değil mi? Bazı konularda aleni mezhepler dinde yok. Bidattır. Nereden çıkarttın bunu şimdi? Neymiş? İmam-ı Azam nasıl içtihat edebilir? Niye içtihat etmesin? Ayette, hadiste bir delil yoksa bir konuda nas yoksa, delil yoksa o da efendim büyük bir alim olduğuna göre içtihat edebilir. Nereden çıkıyor bu? Dinde delili var. Hazreti Muaz'a ne dedi radıyallahu anh? Yemen'e gönderirken insanlar arasında neyle hükmedeceksin? Karar vereceksin. Buyurdu bir kitabillah. Allah'ın ayetlerine bakacağım. Nasıl olsa hafızım diyelim. Kur'an'ı biliyorum. Ayetlere göre hüküm veririm. Peki feinlem tecidfi kitabillah. Kur'an'da bir ayet yoksa o mesele hakkında. Millet sana geldi bir soru sordu. Febi sünneti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın sünnetiyle yani senden duyduğum hadis-i şerifleri işleteceğim. Peki feinlem tecidfi sünneti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Benim sünnetim de yoksa Hadis benim buyurduğum bir konu değil. Yeni bir şey çıktı. Ne yapacaksın? Dedi ecdeydi ra'i. O zaman görüşümü çalıştıracağım. Bu ayet hadisten kıyas yapacağım. Neye uyuyorsa ona göre hüküm vereceğim. Resulullah buyurdu mu ki ona? Ayette hadiste olmayan bir şeyi ne karıştırıyorsun? Sus. Buyurmadı. Ne buyurdu? Elhamdülillah lezi vefaka rasule rasul. O Allah'a hamd ederim ki Resulünün elçisini yani Muaz'ı doğruya muvaffak etti, isabet ettirdi. Onun için içtihadın aslı hadiste zaten zahiren var. Kur'an'da da var. لَعْلِمَ اُلَّذ۪ينَ اَسْتَبْلُطُونَ اَوْمِنُونَ İçtihat kabiliyeti olanlar sorulan meseleyi çıkarır bilirler. Onlara sorsanıza buyuruyor. وَاُلِلْ اَمْرِ مِنْكُمْ İçinizdeki ilim sahiplerine ihtilaflı konuları havale edin buyuruyor. Burada içtihadın aslı zaten zahiren var. Ama her şey böyle zahiren açıkça olmayabilir. Bazı hafif istinbatlar olabilir. Yani tarikat bidattır. Sensin bidat. Nereden çıkarttın tarikatları? Tarikat nedir? Tarikat nedir? Zikir yapmak. Zikir yapmak üzkürullah, zikran kesir, çok zikir yapın buyuruyor. Tecrübeyle sabit oldu. En az 5000 kere yapmadan evvel yani insanın kalbinde zikir yerleşmiyor. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri usulünde 5000. Öbürünün Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurmuş sesli yapılsın. Çünkü sesli sahabe-i kiramın sesli zikrettiği de oldu. Gizli zikrettiği de oldu. Gizli zikir eftaldir. Ayrı dava. Ama bunların hepsinin hadiste de delili var. Murakabe yapıyorsunuz. Murakabe. Mayyet murakabesi. Ne demek ki yani? Yetefekkaru ne? Mevla buyuruyor. Düşünen kullarımı methediyorum. Fî halkı semâvet vel ard göklerin yerlerin yaratılışını. Allah'ın beraberliğini, Allah'ın yakınlığını. Öz zatını düşünemezsin tabii. Rabıtanın delillerini dünya kadar Rabıta kitabımda zikrettim. Mürşitle beraber zikrettiğini, mürşidin yanında olduğunu düşünme meselesi. Ya bütün efendim hadis-i şeriflerde bu teşvik ediliyor. Aşiretinin salihlerinden utandığın gibi Allah'tan utan. Yani onları düşün. Yani duada düşünme, zikirde düşünme. Değil mi? Allahümme ehdini ve seddidni diyor. Hazreti Ali'ye dua öğretiyor. Diyor ki ya Rabbi beni hidayet et, beni doğru düzelt. Böyle bir dua öğretiyor. Sonra ne diyor? Vezkur bil hidayeti hidayetle vezkur bir sedat testiyi de kesseyem. Sen oku yontup nasıl düzeltiyorsun? O Allah'ın seni düzeltmesine dua derken sen oku düzeltmeni düşün. Veyahut da ne diyor? Vezkur bil hidayeti hidayete tarik. Düzgün yol nasıl gidiyor çıkıyor maksadına eriştiriyor. Allah'ım beni hidayet et yani cennete giden yola eriştir. Düzgün yol, doğru yolları düşün. Bu düşünmek zaten emrediliyor. Bu hadiste zannediyorsam bu Davud'tur. Dolayısıyla sünnette aslı olma meselesi çok önemli. Fakat, bak burası çok önemli. Ve marifetül muhtes, bir şey dinde reform ve bid'ata girer mi girmez mi? Bunu bilmek mevkufun ala marifet aslı din. Dinin temel hükümlerini bilmeye bağlıdır. Bir tefasili, bütün tafsılatlarıyla beraber. Şimdiki dünkü etme çocuklar, Vehhabiler, IŞİD'çiler, hariciler. Dindeki bütün tafsilatı biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Kur'an'dan iki ayet almışlar. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Halbuki o ayet efendim kayıtlıdır, mukayyettir. Belli bir döneme aittir. Belli müşriklerden bahsediyor. Bunlar kalkıyor. Dünya neresinde müşrik diye. Bir de namaz kılana da müşrik diyor. Efendim bir tutam sakallı adamı müşrik diye öldürüyor. Türbeyi ziyaret edeni öldürüyor. Herkese müşrik diyor. Sen şimdi dinin tafsilatlarını bilmeden bid'atleri bilebilir misin? Dinin tafsilatlarını bilecek. El mezkûreti fil kitâbi ve sünnet. Ayetle bütün ayetleri bilecek. Bütün hadisleri bilecek. Onların manalarını bilecek. Tafsilatlarını bilecek. Ve mâ ukide minu mâ ahden sahihan. Bu ayet ve hadislerden müçtehitler neler çıkarttı? Muteber şekilde yani. Böyle uydurma müçtehitler, naylon müçtehitler değil. Bunları bilecek. Bu böyle olur. Ama diyor ve la yuhassiluhu ma kema yenbaghi. Gerektiği şekilde bu meseleyi tahsil edemez. İlla cehabizetül ulemai. Çok büyük alimler öyle rastgele değil. Cehbeza. Yani çok müdekkik, muhakkik alimler bunları bilebilir. Onun için müçtehitlerimiz zaten bize bidatleri, dinde çıkarılan yenilikleri beyan ettiler. Hal böyle olunca sen ne uyduruyorsun ya? Önüne gelene bidat diyorsun. Zikrin aslı çok yapılması Kur'an'da emrediliyor. Şimdi camide bir musafaha yapmak bidat mıdır değil midir? Ya ne alakası var? İmam Masum Hazretlerine soruluyor. Ne buyuruyor? Ya musafaha yapmak sünnet midir aslında? Sünnettir. Madem aslı sünnettir, Onun camide yapılmış olması, namazdan sonra yapılması, önce yapılması onu bidata çevirmez. Sünnette dayandığı bir temel varsa, ayette ve hadiste ya açıkça beyan veya gizli beyan, içinden ulemanın, evliyanın efendim çıkarttığı bir istinbat, bir içtihat varsa bunlar bidata girmez. Ama sen gidip de hayız kadın namaz kılar dediğin anda bunun ne açık ne gizli hiçbir dayanağı yoktur. Alın yazısı yoktur dediğin zaman bunun ne zahir, ne batın, ne hafi, ne mahfi, ne melfuz, ne müstenbat hiçbir delili yoktur. Çünkü senin yaptığın iş ne biliyor musun? Açıkça Allah her şeyi biliyor ve evvel ezelde yalnız yazılmış ayetin illa fi kitab min kabli en nebraha, canları, malları, arsaları, tarlaları yaratmadan başına gelecekleri yazmışız kitapta diyor. Sen bu ayetin tersine bir şey veriyorsun. Bunun bidat olduğunu, dinde reform olduğunu çocuk bile anlar ya. Çünkü biz burada ne diyoruz? Zaten ayette, hadiste açık bir konu varsa beyan, buna muhalefet açıkça bidattır. Ehl-i sünnetten çıkmaktır yani. Çünkü kader konusu açıkça işlemiş. Hayız kadın işte mesela namaz kılamaz, oruç tutamaz, açıkça işlemiş. Mescide giremez, açıkça işlemiş. Zekat 40'ta bir, açıkça işlemiş. Namaz 5 vakit, açıkça işlemiş. Faiz haram, açıkça işlemiş. Sen şimdi bu konularda yenilik yapabilir misin ya? Yahudi Hristiyan cennete giremez. Hep açıkça işlenmiş. Bana iman et, ittiba etmeyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ne buyuruyor ayet? وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَا سَافَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِي Sade inanmak yalancı değildir demek yetmiyor. İşte Hayrettin Karamanlar'ın dediği, uydurduğu bu. Diyor ki işte yalancı demesin, inansın yeter. Yahudiliği bırakıp Müslüman olması o şart değil. Nasıl dersin bunu ya? İman şart, yeter olsaydı وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَا onunla beraber indirilen Kur'an'a uyacaklar. Kur'an'a uymak ne demek? Neskedilmiş Tevrat, İncil'in Yahudi Hristiyanlığını bırakmak demek. Sade inanmak yetmiyor. Azzeru desteklese o da yetmiyor. Ve Nasaru yardım etse. Ebu Talip bu kadar yardım etti. Kurtarabildi mi? Kurtaramadı. Yardım da yetmiyor. Ben sana milyon dolarlar İslam'a yardım ettim. Ama Yahudilikte kalıyorum. Yetmiyor. Ve tebe'un nurallez. Yani konuda açık ayet ve hadis varken bunun hilafına beyanlar tabii ki muhtestir, bidattır. Hele ki bu konu tamamen şirktir, irtidattır. Dinler arası diyaloğu zaten senelerdir söylüyorum ki bunlar şirktir ve irtidattır. Çünkü onunla indirilen Kur'an'a uyarlarsa ulâkehumul müflihûn. Fe ulâkehumul müflihûn. Ancak ve ancak felaha eren, kurtulacak olanlar onlardır. Bu ne demek? Ancak ve ancak öbürleri kurtulamaz. Doğrudur, yalancı değildir diye inanmak yetmez. Destek yetmez, yardım yetmez. Dördüncü şart ittiba. İttiba ne demek? Orayı bırakıp buraya uyacaksın. Aynı anda iki yere uyulur mu? Uyulmaz. Hem buradaki cemaate tabi olacaksın hem oradaki. Aynı anda nasıl yapacaksın? Onun için kendi eski dininden teberri edeceksin. Uzaklaşacaksın ki buraya ittiba edebilesin. Şimdi anladınız mı? Ama 5000 zikir. Ya 5000 zikir zaten çok zikredin buyuruyor. Bu ayete ters düşmüyor ki. Eğer ayette hadiste deseydi ki sayılarla beraber zikir yapmayın. Böyle bir şey yok ki, sayı var. Hadisler kendi sayıyor, parmaklarıyla sayıyordu. İşte tesbih var ya, 99'lu, 33'lü. Tesbih bidattır. Vehhabilerin en büyük uydurmaları mesela. Nasıl bidat oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Efendim, ha ulâi mes'ûlâtun müstendakâtun. Parmaklar konuşturulacak ve onlara sorulacak. Zikir yaptı mı yapmadı. Kendisi ne yapıyordu? Yani yâkıdû bi asâbi'ihî. Sahiler parmaklarını böyle yapıyordu, düğümlüyordu veya şöyle yapıyordu, şöyle yapıyordu. 3 oldu, 4 oldu. Peki annelerimiz ne yapıyordu? Cüveyriye validemizi bir gün geldi, baktı. Hurma çekirdeklerini böyle koymuş. Bir şey okuyor mesela, sağa çekiyor. Onu mesela sayı yapıyor ondan. Dedim ona ki bu ne biçim iş ya? Demedi. Ne yapıyorsun burada dedi. Zikir yapıyorum dedi. İşte kaç bin kere yaptı. İşte onu bir tesbihanallah diyor değil mi? Kaç bin kere bu? Hurma çekirdekleriyle sayı yapıyor. Sen de hurma çekirdeklerini ipe dizdin, tesbih yaptın. Ya bunun bidat neresinde arkadaş yani? Bu işin aslı sünnette var işte. Efendimiz görmüş, bir şey buyurmamış. Bu ne oluyor? Sünnet oluyor. Çünkü bidat olsaydı sessiz kalmazdı. Ne yapıyorsun sen derdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in batılı görüp susması muhaldir. Onun için oradan sünnette deli çıkıyor. Ebu Hureyre ne yapmıştı? Günde 12 bin istiğfar yapıyordu. İpe düğüm atmıştı. O düğümlerle böyle sayıyordu. Ya bunun tespitleri ne var bu? İpe düğümler atmıştı. Böyle düğümleri tek tek böyle yapıyordu. O halde sahabenin yaptığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görüp sükût ettiği meseleler, zaten sükût ikrardan geliyor. Takriri sünneti bu demektir. Sünnette var. Onun için sen ayeti, hadisi, sünneti tümünü tafsilatlarıyla bileceksin ki önüne gelen şeye bidat demeyeceksin. Bir şeyin bidat oldu. Ancak ayette, hadise muhalif, ters olan şeyde konuşabilirsin. Ters. Dinde hakkında delil var. Sen kalkıyorsun. Miraç, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Efendim, yok İsa aleyhisselam ineceğini Buharilerde, hadislerde bildirdi. Mehdi'nin zuhurunu Ebu Davud'da vesaire hadislerde bildirdi. Vesaire vesaire. Yecüc Mecüc çıkacağı Kur'an-ı Kerim'de bildirildi. Dabbetullah çıkacağı bildirildi. Sen diyorsun Deccal çıkacağı hadislerde bildirildi. Sen diyorsun Deccal televizyondur. Ne alakası var? Deccal'ın gözünü anlatıyor, kaşını anlatıyor. Böyle televizyon olur mu? Yani bu bid'at ve reformların dinde yeri olmayan, reddedilen hususları doğru dürüst anlamanın tek yolu nedir? Ayet ve hadisleri iyi bilmektir. Bunu da ancak tafsilatlarıyla kim bilebilir? Müçtehit alimler. Veya müçtehitten sonra da tabii fukaha diyoruz onlara. Onlar fakih oluyorlar. Müçtehitlerin mezheplerini iyi biliyorlar. Müçtehit olmasa da müçtehidin mezhebini ezbereden yazıyor yani. Yani Seraksi Hazretleri gibi. Hapisteyken efendim, hatta kuyuda hapsedildi herhalde. Bir kuyuda mı ne hapsedildi? Yani hiçbir imkanı yokken 30 cilt Mefsut kitabını hafızasından yazdırdı. Hafızasından yazdı, hafızadan. Yani sonra çıksın bütün kitaplara bakıyorsun, bütün içtihatlara baksan bir tane muhalif çıkmaz. O kadar alim bir insan. İşte bu gibi alimlerimiz kitaplara yazdılar. Şimdi yeni bir kitap yazmanın anlamı var mı? Sen diyorsun ki bana ilmi hali niye yazdın? Ya ben ilmi hali niye yazdım? O kitaplar Arapça diye. Tercüme yaptım, nakil yaptım da ilmi hali yazdım. Ben ilmi halde bir tane kendi görüşümü koydum mu? Hiç bende indi bir görüş var mı? Bana göre var mı? Bana göre. Piyasada bazı ilmi haller var. Üstünde diyor ki sakal bırakmak sünnette var. Altında dipnot koyuyor. Kendi aynı adam. Dipnot bu zamanda fitne çıkıyor, bırakmamak lazım. Bu senin indi görüşündür, fevverattün. Sahibine merduttür. Sen ne konuşuyorsun? Hiç benim yazdığım 800 sayfa bir ilmi halde bir tane bana göre lafı var mı? Hep nakil var, kaynak var. Biz tercüme yapıyoruz. Çünkü siz Arapça bilmediğiniz için yani. Kitapları okuyabilseydiniz zaten benim ilmi hali kim alır? O zaman adam der ki kaynaklara bakıyorum. Hoca Türkçesine ne lüzum var? Buradaki bizim yaptığımız tercümedir ve nakildir. Re'yi bir görüşümüz yoktur. Çünkü neden? Her şeyi ulema beyan etmişler. Kıyamete kadar olacak meseleleri çözmüşler. Mevla onlara çözdürmüş. Onun için biz Kur'an'ı sünneti çok iyi bilen alimlerin görüşlerini şu anda nakletmekten başka çıkar çaremiz yoktur. Yeni bir şey uydurmanın aslı astarı yoktur. Uydurulan bid'atlerin de dinde yeri yoktur. Fevve raddün. Dünya işlerini yeniliklere açığız. Ama din meselelerinde kim bir yenilik çıkarır, ayet-i hadise muhalif çıkarırsa o reddedilmiştir. Bu şekilde dersimiz burada efendim kalsın. Diğer bir hadis-i şerifte Hazreti Cabir'den rivayet edilen geliyor. O da tabii önemli bir hadis-i şeriftir. Daha bu hususta birçok hadis-i şerif bu bapta zikredecektir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şerif daha okuyabiliriz belki. Ve an Cabir'in radıyallahu anh kâle, anlattı Hazreti Cabir Efendimiz. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi idâ hatabe, konuşma yaptığı zaman ihmerret, kızarırdı aynâhu gözleri. Yani İnsanlar gaflet içinde oldukları için, onları etkilemek için sallallahu aleyhi ve sellem tabii kendi zoraki yapmıyor onu. İçinden gelerek yani konuşma şekli öyle. Gözleri kızarırdı. Ve ala yükselirdi sabtu, sesi. Bağırırdı. Ve şiddetle şiddetlenirdi gazabu, öfkesi. Yani öyle bir sert konuşma yapardı. Allah Allah. Görüyor musun? Çok da yumuşak konuşmaya gelmez sünnete muhalif. Kennehu, sanki kendisi münziru ceyşin, bir orduyu uyaran, mesela ordu arkadan bir kuvvet sarmış, dağın altında duran ordu, arkadan başka bir ordu döndü geldi, üstten inecek, arkadan bunları yenecek mesela. Onu uyaran nasıl uyarır? Öyle, dikkatli olsanız iyi olur arkadaşlar der mi? Ne der? Çabuk dikkatli olun, arkadan sarıldınız. Helak olacaksınız. Arkanıza bakın. Sağa bakın, sola bakın. Nasıl bağırır? Çünkü neden? Şeye vakit yok. Eyyüel Veled'deki dersimiz de o değil miydi? Millete ahireti, cenneti, cehennemi anlatan insan nasıl anlatacak diyor. Öyle yapmacıklı kelimelerle, edebiyatla uğraşmayacak. Çünkü adam ölse, öldüğü gibi cehenneme gitme tehlikesi var. Hemen ona bir şey anlatmak lazım. Orduyu uyaran gibi sert çıkışırdı. Konuşma yaparken böyle sallallahu aleyhi ve sellem yakulü şöyle buyururdu. Yani konuşmalarında sabbahakum ve messakum. Sabbahakum, yani Araplarda va sabaha diye bir tabir vardır. Yani baskın olurdunuz. Baskınlar sabaha karşı olur. Çünkü gecenin yarısına kadar millet uyanık olabilir. Gözcüsü, nöbetçisi, bekçisi falan. Sabaha karşı böyle yani şimdi de aynıdır. İnsanlara çok ağırlık söker. Bekçiler, nöbetçiler, gece bekçileri falan. Hep böyle sabaha karşı bir onları şey derseniz, izlerseniz uyuyana rastlamanız çoğalır. Onun için vay yani sabah baskınından sakının diye birbirlerine bağırdıkları zaman, baskınlar olduğu zaman vay sabah baskınından ya, mahvolduk. Va sabaha diye bağırırlardı. Şimdi burada da ne diyor? Sabbahakum ve messakum. Yani sabbahakum, Efendimiz buyurdu. Sabah büyük bir baskın geldi size. Ve messakum, akşam büyük bir musibet vurdu size. Yani ne demek? Her an ölebilirsiniz. Sabaha çıkamayabilirsiniz. Akşama ulaşamayabilirsiniz. Ölüm geldiği zaman da daha namazı kaza edemezsiniz. Oruç borcunuzu ödeyemezsiniz. Zekat borcunuzu ödeyemezsiniz. Onun için sabah baskınına uğrayan gibi tetikte olun ve hemen tedarikli olun. Ahiretinize hazırlık yapın. Buyururdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani nezele bikümül adivu sabahen. Sabahleyin düşman kapınıza çöktü. Veyahut akşamleyin düşman üzerinize geldi. Yani ne demek istiyor? Beni dinlemezseniz benim bu konuşmamı sabbahakum ve mesakum ne demek? Ben sizi sabah baskınından uyaran konumundayım. Enen nedirul uryan en nece en nece. Efendimiz çok okur. Ben çırılçıplak soyulmuş uyarıcı gibiyim. Yani ne demek? Eşkıyalar tarafından soyuldu. Fakat işte canı bağışlandı. Canını zor kurtardı. Hemen geldi kese yollar bildiği için eşkıya sabah beklerken köyü basmayı. O erkenden gece vakti geldi. Onların kapısına vuruyor. Artık vakit yok. Her kapıya vurup uyandırması lazım. Kendinizi kurtarın, kendinizi kurtarın. Düşman geldi, düşman geldi, düşman geldi. Bağırıyor her tarafa, kapıları çalıp çalıp gidiyor. Millet de ya ne bizi rahatsız ediyorsun kardeşim sabah vakti derse, düşman kafasına bastığı zaman karısıyla çocuğuyla yatağında hepsini keser doğrar, mallarını da alır gider. Yok efendim, ya bu adam deli değil. Niye böyle sabah sabah geldi kapımıza bağırdı gitti ya? Bir de çırılçıplak bu adam, bu niye çıplak geziyor? Demek ki bunu soymuşlar ha, bir tedbir alalım, düşman bize geliyor. Onun için hadis sohbete başlarken ne buyurdu? Sabah düşman bastı, ben sizi uyarıyorum. Akşama düşman bastı, sizi uyarıyorum. Yani ne demek istiyor? Şimdi ben bir konuşma yapacağım. Benim bu sohbetimi dinlemezseniz, yani benim bu vaazımdan, hutbemden, konuşmamdan etkilenip amel etmezseniz, gereğini yerine getirmezseniz, sabah veya akşam düşman çöktü üzerinize. Yani ne demek? Ölüm geliyor, gırtlağınızı Allah sıkacak, ondan sonra daha bana itaat etme şansınız kalmayacak. Onun için tedbirinizi alın. Çünkü neden? Herkes el-mevtü akrab min şirakin âli. Ölüm insana küllümri musabbahun fi ehli vel-mevtü etnâli ve min şirakin âli. Zannederim Hazreti Sıddık'ın beytidir. Yani insana ölüm takunyasının kayışından, ayakkabısının bağından daha yakınken adam sabah keyfinde kahvaltısını yapıyor yani. Halbuki biraz sonra çıkacak, kafasına bir şey vuracak, gidecek. Veyahut da kaza yapacak yani. Onun için ölüm peki, memmâte fakat kâmet kıyamet. Ölenin kıyameti koptu. Daha ondan sonra namaz mı kılabilirsin, zikir mi yapabilirsin, ilmihal mi okuyabilirsin, haramdan mı kaçabilirsin, tevbe mi edebilirsin, kul hakkını mı ödeyebilirsin? Bitti. O zaman sabah baskınından sizi uyarıyorum, akşam baskınından sizi uyarıyorum. Konuşmaya böyle başlardı. Yani lafımı dinlemezseniz bir sabah bir akşam helak olup gideceksiniz. Benim hadislerimi iyi dinleyin. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ve yekulu buyururdu. Buistu gönderildim ene ben. Ve saate, yani kıyametle birlikte ne gibi? Kehateyni. Şöyle yapardı. Şu iki parmak gibi. Şimdi orta parmak biraz uzundur. Şehadet parmağımız ondan biraz kısadır. Ama hafif uzasa yetişecek değil mi? Hafif uzasa yetişecek. Yani bu iki parmak nasıl yakın? Ve yakrinu, yaklaştırırdı birbirine beyne usbu'ay, iki parmağını. Hangi iki parmak? Es-sebbabeti, Şehadet parmağıyla vel vusta orta parmak. Şimdi bu orta parmakla böyle yapardı böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyametle ben iki parmak gibi yakınım. Yani hem dünyanın kıyameti, zaten herkesin kıyameti ölümüyle bitti de. Kıyamet benle beraber çok yakın. Çünkü dünyanın 7000 senelik sürecinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 1500 sene işte, 2000 sene içinde kıyamet kopacak işte. Bu 2000'i geçer geçmez yani. 1438'deyiz yani, hicri konuşuyorum. Şimdi buna göre bu çok yakınlık oluyor. Çünkü geçen süreçten çok daha yakın. Gerisi çok daha uzun geçti yani. Kıyametle ben çok yakınım. Ve yekulu buyururdu. Emma ba'd. Bak şimdi sizi uyardıktan sonra dinleyin. Fe inne hayral hadis. Sözlerin, ilimlerin, kelamların en hayırlısı kitabullah. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an'dan daha hayırlı, faydalı, menfaatli bir kitap, kelam, buyruk yoktur. Bu kesin. Ve gayral hedi, yolların en hayırlısı hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in yoludur. Kendisi kendine söylüyor. Muhammed'in yoludur sallallahu aleyhi ve sellem. Benim demiyor. Muhammed'in yoludur sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek? Benim sünnetim. Sünnet neyle sabit oluyor? Hadis-i şeriflerle sabit oluyor. Onun buyurduklarını inanmayan adam Resulullah'ın yolunda nasıl gidebilir? Kur'an yetseydi burada dururdu. Ama ne dedi? Hidayet yollarının en hayırlısı benim hidayetimdir. Yani benim koyduğum sünnetlere uymak. Ve şarral umuri, işlerin en kötüsü mühtezatüha. Din hususunda çıkarılan reformlar ve yeniliklerdir. İşte kadere inanmak gerekmiyor. İşte hayız kadını namaz kılar, camiye girer. İşte efendim Arafat'a hangi gün çıksan olur falan. Din işinde yapılan yenilikler onlardan kötü bir şey olamaz. Ve kulle bid'atin dalaletün. Dinde çıkarılan her yenilik, bu şey İslamoğullarının, bayraktarların okuyan, kabir azabı yoktur diyor. Efendim bu Mehmet okuyan. Kabir azabı yoktur diyor. Ya kabir azabına der, bu kadar hadis-i şerif var, ayetlerde de işaret var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine her namazdan sonra dört şeyden sığınmasını, Allah'a sığınmasını emrederken biri ve min azabil kabrine. Bu kadar dinde yerleşmiş bir şey yoktur diyor. Bundan büyük reformist bid'atçı olur mu yani? Her bid'at dalaletün sapıklıktır. Sapıklığın sonu da ve kulle dalaletin finnar. Başka hadis-i şerifte de diyor. Dalaletin sonu cehennemde neticelenecektir. Sümme ekulü sonra buyururdu. Ene ben evla daha yakınım. Bikülli müminin, her Müslüman erkeğe ve kadına min nefsi. Ben canından daha yakınım. Yani ayette zaten ne diyor? Ennebi evla bil müminin min enfusi. He? Dün gece Mevlid-i Şerif'ini kutladık. Doğduğu aydayız. Doğduğu gecenin peşindeyiz. Gününün akşamındayız. Ennebi evla bil müminin min enfusi. Benim peygamberim inananlara canlarından daha yakındır diyor. O zaman canından daha yakınsa canından çok sevmen gerekiyor işte. Niye canından çok sevmezsen mümin kamil olamazsın buyurdu? Çünkü ben sana canından daha yakınım. Neden? Ben kendi canımı düşünmedim. Senin canını düşünüyorum. Sabahlara kadar niye ağlıyordu, dua diyordu ümmeti için? Doğarken ümmetim diyordu. Ölürken ümmetim diyordu. Dirilirken ümmetim ne oldu? Ey Cibril diyecek. İlk dirilen o olacak. Seni bu kadar düşünen, kendi çoluğun çocuğundan ziyade düşünen, ömrü hayatı boyunca senin için ağlayan, sızlayan, bir makbul dua hakkını bile efendim ahirette ümmetine şefaatini saklayan, dünyada bu kadar çile çektiği halde o duayı kullanmayan bir zat tabii ki sana canından yakın olur. Kim var böyle? Anam böyle mi? Babam böyle mi? Başı sıkışsa seni satar ben kalayım der. Onun için ben her mümine canından daha yakınım. Men terake malen, kim ölür de mal bırakırsa feli ehli. Bana kalmasın. Çoluk çocuğuna kalsın, annesine babasına kalsın. Mal bırakanın malından bana ne? Ve men terake deynen, kim borç bırakırsa, ev dayan yahut zayi olacağından korktuğu çoluk çocuk bırakırsa yani geçimini temin edemeyecek, fe ileyye, o bana gelsin, ve aleyye, onun borcunu ödemek üzerime borç olsun, borcunu da ödeyeceğim, ailesine de bakacağım diyor. Hayatta kaldığı müddetçe bunu tatbik etmiş o sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kadar Müslümanlara yakın davranmış ve onlara İyilikte bulunmuştur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Onun için onun yolu bozulmamalı, onun sünneti terk edilmemeli, bid'atlere meyledilmemeli. Evet. Yani ben adamın mal bırakırsam malında tamam yok. Varislerine kalsın. Ama borç bırakırsa, efendim çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin, borcunu ödeyeceğim. Yani bu ümmetçilik şuurudur. Keşke biz Müslümanlar da böyle yapabilsek. Borcunu, adam ölmüş, ahirette rehin kalacak. Yani onun borcunu ödeyip de onun rehin bağını çözsek mezarda. Çoluk çocuğu malları bölüştü. Bana ne babamın borcundan diyor, beni bağlamıyor diyor. Kanunen de, mahkemeyle de alamazsa adam, adamın alacağı kalır. O paradan onlar çoğu çoluk çocuğu vermiyor borcunu. Ama bir Müslüman kalksa dese ki, ya bu Müslüman kardeşimizin varisleri de bu borcu ödemedi. Bu adam ahirette perişan olacak. Kimse o borcunu aldığı adam araştırsa, soruştursa, al ben senin borcunu ödeyeyim dese sünnete ittiba etmiş olur. Sünnetler sadece sakal bırakıp sarık sarmak değil diyorum devamlı. Böyle sünnetler de var. Bir Müslüman komşunun, cemaatin, hac arkadaşının, neyse talebe arkadaşının ölmüş, borcu kalmış, varisleri ödemiyor. Sen kalkıp onu ödersen ne oldu? Hadi al bir sünnet. Ya 4000'i aşkın sünnet var diyorsun. Ne 4000'i ne 8000'i diyorum ben de. O zaman sünnet başka bir şey ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolu başka bir şey. Böyle bir zata ümmet olmak şerefine nail olduk. 13'ündür ki ayetlerden, hadislerden güzel ilim tahsil etmek lazım. Onun siretine, onun yoluna, sünnetine güzel uymak lazım. Çünkü insanlar arasında ondan üstünü yoktur. Dinler arasında onun dini gibi yoktur. Yollar arasında onun yolu gibi yoktur. Şahıslar arasında onun zatı gibi yoktur, yoktur, yoktur, yoktur. Alemi vücutta Allah'ın ortağı, şeriki, nazırı, mesili yoktur. Alemi imkanda yaratılanlar içinde de Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem eşi, benzeri, nazırı, şeriki yoktur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.